Вершы розных гадоў. На пачатку дарог. Жанчыны сечкамі таўкуць бадзёра, як быццам спора выбіваюць такт для нейкай небывала хуткай полькі. У распараныя глоткі цёмных бочак плыве капуста белаю гарой. Яе засыплюць соллю з чорным кмінам і зоркамі чырвонай смачнай морквы, там сям антонаўку для духу кінуць і зноўку пачынаюць дружна стукаць. Пачатак лістапада. Ноч глухая ляжыць за вокнамі самотнай хаты і плачацца на горкую нядолю за мокрым шклом раздзеты чорны сад. Бязмежная пустэча за акном, холодные от дождика у вергини, холодные уже от кроплю дождевых сумуе яблык вунь на голым древе. Забыли. А у хате добра, тепла, ля коминка прижурилася котка, газница тьмяна светить на шинковни. Жанчыны тут сышліся талакою дапамагчы нашаткаваць капусты, а, каб казаць па праўдзе, паспяваць, пажартаваць, забыўшы ночы цемру, гарэлкі выпіць пасля працы лёгкай і пачасаць нязлосна языкі. Якая ноч! Як непрытульна тым, хто ў гэту ноч ідзе ў шлях далёкі, падзімны дождж, налужыны рабыя ад залатых агеньчыкаў прытульных. О, як спяваюць! Вуха ў дзіцёнка, які на зэдліку сядзіць ля печкі, упершыню жадобна ловіць гукі, упершыню жыцці. 4 леты прабеглі над бялявай галоўкай, якая быццам спелы адуванчык качаецца пад ветрам вольных песень. Ён шмат чаго яшчэ не разумее, чаму жаўнер паслаў дзяўчыне хустку, чаму непоўна рэчанька, чаму Андрэўна ножом сябе забіла, калі магла яна забіць султана, чаму плакун трава зямлю ўкрывае, але нічога, гукі гэтых песень навекі застануцца жыць у сэрцы, як словы першых кніжак дарагіх. Ён можа ўжо чытаць. Занадта рана. Вось кніжкі гэтыя ля тоўстых ножак. Савось распуснік, пра сабаку Бума, пра пана Жываглота, вярні дуб. Старая чытанка ў пажоўклых корках і казкі, казкі Беларусі, трапёткі, як першыя пралескі, пякучыя, як гнеўная маланка, загадкавыя, як агонь у лесе, багатыя, як жнівень залаты. Калі ж ад літара дарвуцца вочы, ён бачыць белазубы рот паўліны, вясёлай тёткі, як яна жартуе, дарослым! Будзе ён чытаць Купалу, і замест юнай з'едлівай паўлінкі паўстане гэты сталы добры твар. Падобныя яны з іх весялосцю, з іх голасам, з іх прыгажосцю яснай, з іх шчырай беларускаю душой. Але хутчэй, хутчэй зноў да кніжак, бо доўга на дзяўчат глядзець не можна. Яны дзівачкі, ледзь спаймаюць позірк, адразу падбягуць, у ахапак возьмуць і пачынаюць ціскаць да грудзей. О, каб дзіцяці год на 20 болей, наўрад ці асабліва б ён цураўся. А так ён тоўсты, пульхны, апетытны, яго цалуюць, ціскаюць, кусаюць, смеюцца неяк дзіўна, чырванеюць. А вой, якія моцныя абдоймы, як тёпла дыхаюць тугія грудзі. Нядобра гэта ўсё і асабліва настырная чарнявая анешка. Ну, так і лезе. А ў вачах такое, што сумна робіцца і неспакойна. Чаго цалуе? Хлапчуку здаецца, што хлопец той цыбаты і няўдалы Васіль, што ў кутку сядзіць маўкліва, ахвотна б з ім на месца памяняўся. Аднойчы ў прастаце сваёй душэўнай ён гэта Васілю прапанаваў і быў здзіўлёны, што вакол рагочуць. Як добра Васілю, яго не носяць, ён можа ля дзвярэй сядзець спакойна і хрумстаць белыя тугія храпкі. Ах, храпкі, храпкі, ах, салодкі сок! Як будзе ён дарослым, неадменна заўсёды будзе іх дасхочу хрумстаць, а так чамусьці многа не даюць. Глухая ноч слязіцца за акенцам, газніца. Печы жоўтыя салдаты страляюць гулка і заўзята лезуць на штурм драўлянай крэпасці. Утульна, вуркоча котка, каскі набягаюць. І зноў цячэ, цячэ, як рэчка, песня, плыве ў душу, у сэрца хлапчука. І ён яе ніколі не забудзе. Хто будзе ён? Кім стане ў жыцці? Не ведаю яшчэ, бо гэты хлопчык, то быў я сам. І ветра земнадзейным на ўсё жыццё мне засталася песня. Дапамажы мне, песня, ў лютых хвалях, у затоцы ціхай, дзе вада цвіце. Нясі мяне ў мора, я чакаю.